temps dedicat a la música més tradicional, amb el country and western i el bluegrass, òbviament, ens porta avui fins l'any 1971 a través del nostre espai. Temps de country amb Rafael Corbí és Carly Sackler. El 1971, amb Carly Sackler Sings Again. Al costat de Shenandoah, Cut Ups, es portava peces com aquest Moonlight on the Cabin. When it's moonlight on my cabin, I'll be waiting. When it's moonlight on the pine trees, I'll be there. When it's moonlight on my cabin, I'll be coming. When it's moonlight on the pine trees, I'll be there. Blue Ridge Mountain home, I am returning, heading up the hillside never more to roam. When it's moonlight on my cabin, I'll be coming. When it's moonlight on the pine trees, I'll be there. By the lone trail of the lonesome pine is waving, and the whippoorwills they sing their lonesome song. When it's moonlight on my cabin, I'll be coming. When it's moonlight on the pine trees, I'll be. No estem davant de qualsevol d'un artista més. Carly Sackler ha estat un dels més grans intèrprets de música americana. Va néixer a China Grove el 25 de desembre, el dia de Nadal del 1919, i va morir a Nashville el desembre del 2017, acabats de complir els 98 anys d'edat. Vocalista, músic, intèrpret de guitarra, mandolina i de banjo tenor, un dels més grans des dels anys 30, quan va debutar amb el món de la música, i va tenir, és un d'aquells personatges reconeguts per haver tingut una molt alta contribució a la música bluegrass, sobretot amb el seu sistema d'interpretar, amb el seu estil de tècnica, de ritme, el chop, que li van comentar, que va fer que els Foggy Mountain Boys fossin seleccionats com del bo i millor del món de la música. Va estar amb Charlie Monroe, va estar amb el germà de Bill Monroe, aquest personatge, i també el guitarrista dels Monroe Brothers, però després, durant moltíssims anys, va estar també al costat de, com hem dit, els Foggy Mountain Boys, i fins a la mort de Lester Flatt va estar com a líder de la banda Nashville Grass, que l'acompanyava habitualment també en la seva música. Es va retirar el 1994 i va ser seleccionat el 2004 com a Hall of Fame, Saló de la Fama de l'International Bluegrass Music Association, un dels pioners, sens dubte, del gènere musical, que després de petites pauses, doncs, per exemple, el 1971, com estem escoltant, va retornar a cantar ell en solitari amb el seu propi nom. I d'aquí aquest nom de Carly Sackler Sings Again, amb aquest àlbum del 1971, del qual també escoltarem les peces Remember the Cross i All Salty Dog Blues. For me, never cast a crown. Jesus comes down from heaven above, and you haven't thought of the cross. He'll cast you aside in a twinkling of an eye, and you won't see his blessed home of love. Remember the cross on which Jesus died, following his footsteps he stayed. He shed his blood for you, and he shed his blood for me. Never cast the cross aside. Following his footsteps each day, he shed his blood for you, and he shed his blood for me. Never cast that cross aside. Canviem radicalment d'estil musical i passem a música més contemporània, tot i que és de fa uns quants anys enrere. El 1998, una de les meves cantants predilectes editava l'àlbum Somebody's Daughter, la filla d'algú, el tercer àlbum d'estudi de la cantant australiana Gina Jeffries. Va ser el seu segon Tom Bean i va debutar el número 13 a les llistes australianes de música country. Va tenir moltes i destacades cançons, però sobretot una que li va fer guanyar el seu quart títol com a vocalista femenina de l'any al Festival de Tamworth d'Austràlia, els premis que s'atorguen al llarg d'aquest festival, un dels més importants d'Austràlia. Precisament aquesta és la cançó que escoltarem de la mà de la Gina Jeffries, Dancing with Elvis. Memphis blues, something romantic, and I know it's true, 'cause down in a little club along Beale Street, I found the answer to every girl's dream. It felt like I was dancing with Elvis. That boy had me all shook up. They said fools rushing, but I couldn't help falling in love. He makes me feel like the queen of Memphis when he looks at me with those dreamy eyes. And I know he's gonna love me tender tonight. One night he showed up out of the blue with tickets for a Mississippi honeymoon cruise. As we were sailing past those Memphis lights, all I could think about was that night. Felt like I was dancing with Elvis. That boy had me all shook up. There's that fool's rushing, but I couldn't help falling in love. Never know just what he'll think of me. Yes. All I know is the honeymoon's not. Maduresa musical de Gina Jeffries amb aquest el seu tercer àlbum. Una noia encantadora, una veu preciosa des d'Austràlia, ens acompanya amb les cançons d'aquest àlbum Somebody's Daughter del 1998, que incluïa una cançó preciosa cantada a duet amb una de les estrelles de la música country dels Estats Units al moment, era Billie Jean. Have we forgotten what love is? Is aching on the verge of breaking down. The way we mistreat each other, what we're becoming now. Have we forgotten what love is? Remember when love was patient, everything good and kind. Feelings we felt together as our souls entwined. We've forgotten what love is. 'Cause love holds no record of wrongs, and love is both gentle and strong. Spoken or promised, it has to be shown. Have we forgotten what love is? Heard the voice of a distant angel reminding me and you that love is not an expectation of something we failed to. What love is? 'Cause love holds no record of wrongs, and love is both gentle and strong. It can't be spoken or promised, it has to be shown. What love? que és l'amor, Gina Jeffries i Billy Dean, des del 1998, el temps de country amb Rafael Corbí, una cançó molt tendra, aquesta que escoltarem a continuació, ens la portava dedicada a una noia que es deia Luisa, una noia de 7 anys d'edat, membre del seu club de fans, que va escriure a la Gina. La Luisa tenia leucèmia i va morir abans que la Gina tingués l'oportunitat de trobar-la en persona. La Gina Jeffries en va escriure aquesta cançó al costat d'en Rod McCormack i Jerry Sally, aquesta cançó anomenada That Will Be Me, fent servir les paraules d'aquestes lletres que li havia enviat aquesta jove noia, aquesta la Luisa. Aquest és el tercer i darrer tema que recordem d'aquest Somebody's Daughter de l'any 98 de l'australiana Gina Jeffries. Letter to tell you goodbye. Mommy and the doctor say it's time. Don't bring any flowers, you know I'd hate to see them die. And don't you cry, I'll always be with you. When you feel a hand on your shoulder, or a kiss right out of thin air, you hear your name and then turn around, but there's nobody there. That'll be me. You see a star shining brightly for you, and I'm making wishes and they're coming true. Know that I put in a good word for you. That'll be me. That'll be me. To help your heart to me, you know this really doesn't mean the end. They say friends are forever, and I'm sure we'll meet again. But until then, I'm never far away. When you feel a hand on your shoulder, or a kiss right out of thin air, you hear your name and then turn around, but there's nobody there. Making wishes and they're coming true. Know that I put in a good word for you. That'll be me. That'll be me. When you feel a hand on your shoulder, or a kiss right out of thin air, you hear your name then turn around, but there's nobody there. That'll be me. You see a star shining brightly for you, and you're making wishes and they're coming true. Know that I put in a good word for you. That'll be me. That'll be me. That'll be me. Fantastic. fantàstica i fabulosa. Gina Jeffries, and That Will Be Me, des d'aquest àlbum que escoltàvem. Anem a recordar ara mateix i en els propers minuts un àlbum de debut d'un personatge carismàtic dins el món del country dels anys 80, 90, sobretot 90 també amb la seva música. Marty Stewart va debutar amb un àlbum que va passar desapercebut, de fet com els seus dos primers treballs discogràfics publicat per un segell independent anomenat Rich Runner, i que després es va publicar quan ja era famós el 1992 com The Slim Ricky Sessions. Aquest disc del 1978 portava el nom de With a Little Help From My Friends. D'aquest àlbum nosaltres escoltarem alguna de les cançons que en formaven part amb el format de bona música, ni senzills es van extreure d'aquell disc. Marty Stewart, per exemple, interpretant el Dog of the Bay. Stewart va néixer a Filadèlfia, i a Filadèlfia, una localitat que tenia el nom d'aquesta gran ciutat, però era la Filadèlfia més petita de Mississippi. Ho va fer el 30 de setembre del 1958, i que va vendre ben jove interpretar la guitarra i la mandolina, un personatge descendent de francesos, escocesos, anglesos, de la tribu Choctaw i també colombians. Lester Flatt va ser una de les seves icones després d'haver participat amb el grup de bluegrass de Sullivan Family. Va ser el membre de la banda de Lester Flatt, Roland White, qui li va donar el primer impuls i el va permetre tocar amb ell el de Nashville Grass, Delaware, el 1972. Va estar després Marty Stewart a la banda de Lester Flatt fins que es va trencar aquesta banda el 1978. Va ser aleshores com va extreure aquest disc. També, després d'això, va estar a la banda del violinista Bassar Clements, amb el guitarrista Doc Watson i amb molts d'altres, i tota una sèrie d'excel·lents àlbums de bluegrass en el qual ell hi havia format part. Es va casar amb la filla de Johnny Cash, la Cindy, en aquells temps. I després la resta, ja com hem dit, és història, fins que va tenir l'oportunitat a través de MCA Records el 1989, a través de Decca Records, d'editar el seu primer àlbum, aquell Hillbilly Rock. La resta és història. és història, com diem. Escoltem alguna d'aquestes cançons que formaven part d'aquest disc del 1978, el primer disc de Marty Stuart en solitari. Kansas City es deia aquesta cançó. I'm going to Kansas City. The Kansas City daddy's coming home. You do sing. I do sing. I'll sing me one. I've been on this whole road, traveling night and day. Casey's calling me. Well, I might take a train, I might take a plane, I might have to walk, but I'm gonna get there just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City, here I come, yeah. Tell them Kansas City women that the Kansas City daddy's coming home. I got a friend in Denver, he wanted me to stay. Peces les que dediquem habitualment a cada un dels àlbums, i en aquest cas ho hem fet amb aquest llunyà 1978 amb With a Little Help from My Friends, l'àlbum de Marty Stuart. Tancarem tot un clàssic, és una peça curta que ens porta la Marty, que es deia, és aquest tema tan conegut, de Precious Memories. As I travel